گفتگو کرتے وقت انداز ان کا ایسا ہوتا ہے جس سے ہمارے اہل سنت بھائی بہک جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید واقعتاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی, اس میں کوئی تکبر اور غرور نہیں. اللہ معاف فرمائے, پوری ملت جعفریہ باغ صدق کا نقشہ اور حدود اربا بتانے میں ناکام ہے کہ باغ صدق کیا ہے. ہم نے ان کی کتاب بحار الانوار سے یہ بتایا کہ جبریل امین نے باغ صدق کی حدود جو ہیں وہ متعین کی, اور جس کو ان کے بہت بڑے علامہ اور امام علامہ مجلسی نے اس کو بیان کیا, اور ان کی کتابوں سے ایسا لگتا ہے کہ باغ صدق پورا مصر, پورا سعودی عرب, امارات, عدن سے لے کر کے عراق سے لے کر کے آپ کے بلوچستان کے ساحل تک, جس میں بحر عرب بھی آ جائے, اٹلانٹک بھی آ جائے, بحر ہند بھی آ جائے, سارے سمندر بھی آ جائیں, اتنا بڑا باغ صدق. اور یہ میں نے بتایا کہ اس وقت کے خلیفہ نے سن کر کے کہا کہ یہ اگر میں نے باغ صدق آپ کو دے دیا تو میرے پاس بچے گا کیا. یہ اس کی توجیہ اور تعویل تھی جو صدیق اکبر پر الزام لگایا جاتا تھا, وہ ہم نے عرض کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی دیانتدار صحابی, اور اس سے بڑھ کر ان کی دیانت کیا ہوگی کہ حضور کی موجودگی میں انہوں نے نماز کی امامت فرمائی. تو ہمارے نزدیک یہ اتنی بجن اور پکی دلیل ہے کہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا. اگرچہ اس میں بے شمار گوشے ابھی موجود ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ رجب المرجب شروع ہو گیا, اور ہم اس کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے مطابق معلومات آپ کی گوش گزار کی جائیں. اس مہینے کی 6 تاریخ کو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. 788 سال اب تقریباً مکمل ہو گئے حضرت خواجہ غریب نواز کی گویا وصال. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے بسم اللہ شریف کے عدد 786, یہ 786واں قرص پورے بر صغیر و ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز کا بہت ہی اہتمام سے منایا گیا. چونکہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے اتنے احسانات ہم پر کہ ان کے اجدام میں ان کا تذکرہ نہ کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے دربار میں بھی ناشکری ہوگی کہ جن کے فضائل ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت ملی ان کا تذکرہ نہ کیا جائے. میں کش اور کرامات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, یعنی اس پر تو کلام نہیں بلکہ صرف تاریخ حقائق حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور ضمن کہیں کرامات اور اس قسم کی باتیں آ جائیں گی. کسی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے جو ابتدائی باتیں ضروری ہیں وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز یہ آپ کا لقب, معین الدین یہ بھی آپ کا لقب ہے, یہ آپ کے نام نہیں. آپ کا نام ہے حسن. چونکہ سنجر کے آپ رہنے والے تھے تو حسن سنجیری کہلائے. نسب کے اعتبار سے آپ سید, اس لیے سید حسن سنجیری کہلائے. آپ کے والد ماجد کا نام غیاث الدین حسن بتایا جاتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سنجر ایران, افغانستان اس طرف ایک بہت بڑا علاقہ تھا جسے سنجر کہتے. بعض نئے محققین نے اس پر اعتراض یہ کیا یہ سنجر نہیں بلکہ سجر ہے, لیکن بہرحال شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو بر صغیر کے عظیم محدث ہیں, اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اس کا تلفظ سنجر ہی کیا. بعضوں نے سجد کہا لیکن حضرت شیخ محقق نے بھی اس کا نام سنجر ہی بتایا. آپ جانتے ہیں فرولی کے حضرات کے کوئی شخصیت اپنے بچپن میں جوانی میں غیر معروف ہو اور جوانی یا بڑھاپے میں شہرت پائی تو ان کی ابتدائی زندگی کے جو حالات ہیں وہ بالکل مقبول ہو کر رہ جاتے ہیں. بلکہ میں نے اس سلسلے میں جتنی کتابیں تاریخ کی پڑھی تمام تاریخ کا خود پریشان ہیں کہ آفت کی روایتوں میں اتنا تضاد اور اتنے پریشان ہیں کہ مورخ جو ہے کوئی اصل رائے قائم کرنے میں اسے بڑی دشواری ہوتی. تو وہی حال ہمارا بھی. ایک روایت سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز 530 ہجری کو سنجر میں پیدا ہوئے. لیکن بعض کتب دینے سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے ایک ادب کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی آدمی پیدا ہو تو کوئی شعر میں ایسا جملہ کہہ دیا جاتا ہے جو کی تاریخ ولادت کو ظاہر کرے, یا کوئی آیت جس کو کتابی کہتے ہیں ان کی وفات پر بھی کوئی اتفاق کہہ دیا جاتا کہ جس کے ابجد حبت سے حروف اگر جمع کیے جائیں تو وہ اتنے ہی حروف بنتے ہیں جتنی ان کی پیدائش کا فن یا ان کے وفات کا فن. بڑے محققین نے آپ کی پیدائش پر بدر منیر لکھا. آپ کی پیدائش بدر منیر, اگر بدر منیر سے آپ کی پیدائش نکالی جائے یہ 537 بنتی ہے. اور میرا جہاں تک مطالعہ, زیادہ اقوال اسی میں ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ 537 ہجری سنجر میں پیدا ہوئے. اب ہم اگر 537 ہجری یا 37 یا 30 ہجری کا دور جب دیکھتے ہیں, مثلاً ایران, خراسان, عراق کے مضافاتی علاقے, اس طرف کا نقشہ اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ بھیانک تھا. آپ نے سنا ہوگا تاتاریوں کا فتنہ. یہ تاتاریوں کا فتنہ اسلام کے خلاف اتنی بڑی سازش اور اتنی بڑی جلغار تھی کہ اگر آپ تاتاری فتنے اور اس میں جو علماء, جو اسلامی کتابیں, جو کتب خانے آگ لگائی گئی, سمندر میں ڈالے گئے, اگر وہ پوری تاریخ آپ کہیں پڑھ لیں تو اس زمانے کی تاریخ پڑھنے کے بعد آپ کو تعجب ہوگا کہ تاتاریوں نے اسلام کو اتنا مٹانے کی کوشش کی لیکن آج بھی وہ زندہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے واللہ متم نور, ہی یہ تو وہ نور ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے گا اور تمام ادیان پر اس کا غلبہ فرمائے گا. ادیان گرانی, حضرت خواجہ غریب نواز آپ کی عمر شریف کا اس وقت 10 سے 15 سال رہی ہوگی. اس عمر کے درمیان سنجر میں آپ کا تاتاری فتنوں سے تعلق پڑ گیا, یعنی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک بات فکری ہے جو خود مجھ سے بھی گزری اور خدا نہ کرے آپ سے گزری, کہ جس وقت کوئی شہر میں بہت بڑا فساد پیدا ہوتا تو اتنا قتل عام ہوتا, اتنا قتل عام کہ آدمی کا جی دنیا سے اٹھاس ہو جاتا. میں نے اپنا اس لیے کہا کہ 1948 میں ہندوستان نے جب دکن حیدرآباد پر ایکشن کیا, صرف آدمی کو مجنے میں اس لیے ذبح کیا جاتا تھا, ہندو مسلمان کو اس لیے ذبح کرتے کہ اس کے تڑپنے میں بہت مزہ آئے گا. آدمیوں کے سر کاٹ کر درختوں سے ایسے لٹکا دیے جیسے کہ درختوں میں پھل لٹکے جاتے ہیں. یہ منظر میں نے قتل و غارت کا اپنی آنکھوں سے 48 میں سکوت حیدرآباد دکن میں دیکھا. تو آپ جانتے ہیں کہ ایسا منظر جیسے بنگال میں ہوا, جو کچھ معاملہ 70 میں ہوئے, بہت سارے آپ نے ایسے حضرات ہیں جو مشرقی پاکستان چھوڑ کر یہاں آئے, اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا کہ کیسا قتل عام ان معاملات میں ہوتا. تاتاریوں نے لاکھوں علماء کو ذبح کیا, لاکھوں کروڑوں کتب خانوں کو آگ لگا دی یا انہیں دریا اور سمندروں میں ڈال دیا. یہ منظر آپ کے والد ماجد حضرت غیاث الدین حسن نے بھی ملاحظہ کیا. خواجہ غریب نواز نے بچپن میں ملاحظہ کیا تو بچپن میں خواجہ غریب نواز اپنے والد ماجد کے ساتھ سنجر سے ہجرت کر کے ایک معتبر روایت میں ہے کہ بغداد شریف تشریف لے آئے، یعنی عراق۔ عراق میں میں نے الحمدللہ کئی سفر کیے، وہاں کے بعد مشائخ اور بڑے معتبر علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار سے متصل ایک قبرستان، بہت بڑا میلوں کو قبرستان پھیلا، جو بڑے بڑے اول العظم مشائخ اس قبرستان میں جلوہ گر ہیں، جن میں سے ایک حضرت شیخ شبلی اور انہی جیسے بے شمار ہزاروں بزرگان بھی وہاں آرام کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے والد ماجد کا انتقال بغداد میں ہوا اور امام اعظم ابو حنیفہ سے متصل قبرستان میں حضرت خواجہ غریب نواز کے والد ماجد، جو اس نام سے وہاں مشہور ہیں، ملا حسن کا مزار، ملا حسن کا جو مزار کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے والد ماجد، اللہ بہتر جانے۔ یہ فتنہ خراسان میں تو تھا، لیکن اس زمانے میں بغداد میں بہت امن تھا، آپ وہاں رہ گئے۔ رہنے کے بعد میں وہاں ایک آپ کے والد ماجد ایک باغ لے لیا، والد ماجد اور صاحب زادے باغ کو سینچتے، جو کچھ اس میں پھل تھا اسے فروخت کرتے یا ان کی معاش کا ذریعہ ہوتا۔ تقریباً انہی عمر میں 10 اور 15، جیسا کہ مغالطہ بے شمار تاریخوں میں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہ، 10 اور 15 سال اسی کسی دوران آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے دو بھائی بھی ہیں، اللہ بہتر جانے ان کے متعلق کوئی تاریخ میں تذکرہ نہیں ملتا کہ بعد میں کیا ہوا۔ اتنا پتہ لگتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ موجود اور والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اس باغ میں جاتے، جو کچھ پھل تھا اس پر گزر اوقات کرتے۔ اسی اثنا میں بغداد شریف ایک بڑے مشہور بزرگ تھے، جو مجذوب تھے حالت جس، ان کا میں نے ایک تاریخ میں تو نام ابراہیم قندوزی پڑھا اور ایک تاریخ میں ان کا نام ابراہیم قلندری ہے، مگر میں آپ سے عرض کروں معذرت کے ساتھ، لفظ قلندر یہ میں نے چھان بین کی تصوف کی کوئی اصطلاح نہیں، تو وہ نے اپنے طور پر یہ اصطلاح کر لی اور اسی طریقے سے قلندر مشہور ہو گئے، بولی شاہ قلندر، شہباز قلندر وغیرہ وغیرہ۔ پھر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دنیا کے 2.5 قلندر، ایک قلندر حضرت شہباز قلندر اور دوسرے بو علی شاہ قلندر اور آدھی قلندر رابعہ بکریاں، یہ عموماً یہ کہاوت جو ہے لوگوں میں مشہور ہے، مگر تاریخی تصوف اور طریقت کے اعتبار سے آپ مطالعہ کیجیے تو لفظ قلندر کوئی تصوف کی اصطلاح نہیں۔ تو ہمارے نزدیک ابراہیم قندوزی، یہ قندوز کوئی قصبہ رہا ہوگا یا کسی اور نسبت سے آپ کو قندوزی کہا جاتا ہے، یہ حضور خواجہ غریب نواز کے باغ میں تشریف لے آئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک علمی اور ایک صاحب طریقت گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، بزرگوں سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ حضرت ابراہیم قندوزی کو جب آتے ہوئے دیکھا تو اپنے شانے سے چادر نکال کر بچھائی، بچھانے کے بعد ابراہیم قندوزی کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جو کچھ بھی آپ کے باغ میں تھا وہ سب پھل فروٹ حضرت کی نظر کی۔ وہ چونکہ حالت جب میں تھے، کچھ کھاتے کچھ پھینکتے، اور یہ خاجت جلال میں کھڑے ہوئے اور اپنی زنجیر جس کو ہم کہتے ہیں چھوڑی، اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر ایک ٹکڑا نکالا۔ ایک روایت میں نے پڑھا وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ کھلی کا ٹکڑا تھا۔ آپ جانتے ہیں کھلی، تیل نکالنے کے بعد جو اس کا پھزلا بچ جاتا، جو جانوروں کو کھلایا جاتا اس کو کھلی کہتے ہیں۔ یہ کھلی کا ٹکڑا آپ کی زنجیر ہے۔ تو آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو اپنی عزت اور ان کی جہو و عشمت اور ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے دیکھا، فقیروں کے پاس تو اسی قسم کے تحفے ہوتے، انہوں نے کھلی کا ٹکڑا نکال کر خواجہ غریب نواز کو بطور عطیہ دیا۔ آپ نے وہ ٹکڑا لے کر ڈال لیا اور نکل گئے۔ ایک فقیر، ایک اللہ کے بندے کا تبرک سمجھ کر، ویسے تو دنیا سے پہلے جی اچھا ہو چکا، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز نے جب وہ ٹکڑا کھایا اس ٹکڑے نے ایسا کیمیا اثر دکھایا کہ آپ کا دین دنیا سے اتار ہو گیا کہ آپ نے کیا کیا اپنا باغ اپنی تنچکی اس سب کو فروخت کر دیا. فروخت کرنے کے بعد اس کا اکثر حصہ فقیروں پر تصدق کر دیا, فقیروں پر صدقہ کیا, اور کچھ رقم اپنے ساتھ لے کر. اب ارادہ حضرت خواجہ غریب نواز کا یہ ہوا کہ حسن خنزیری بغیر علم اللہ کو تلاش کرنا دیکھا, بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ملتی. چنانچہ وہ تحصیل علم کے لیے اب آپ بغداد شریف سے چلے, کیونکہ اس زمانے میں نے عرفیہ کے تاداریوں کا فتنا اپنے عروج پر تھا, ورنہ بغداد اور گویا یہ سارے جو مراکز ہیں بسرا کوفہ یہ علوم دینیا کے بہت بڑے مرکز مانے جاتے, جس کی تفصیل ایک الگ. آپ نے سفر کیا ان ریاستوں کا جسے آج ہم روسی ریاست کہتے, سمرقند کا, تاشقند کا, خوارزم کا, یہاں سے آپ نے سیاحت اور سفر کیا. ہم نے جب جانچ پڑتال کی کتابوں میں تو بمشکل ہمیں ایک نام مل پایا آپ کے اساتذہ کے. میں نے بہت بڑے محققین ہیں تو کوشش کی کہ آپ کے اساتذہ کون ہیں, ان میں سے ایک نام ملتا ہے حضرت حسام الدین رحمت اللہ تعالی. ایک روایت تو یہ کہ آپ نے بچپن میں قرآن حفظ کیا, ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ روسی ریاست آشرم یا سمرقند میں پہنچے, یہاں قرآن مجید حفظ کیا, اور حفظ کرنے کے بعد مختلف اساتذہ کی خدمت میں جا کر آپ نے علم حدیث, علم تفسیر, علم کلام, ان ساری چیزوں پر آپ نے عبور حاصل کر لیا. یعنی یوں کہیے اردو زبان میں کہ جب آپ ایک بہت بڑے عالم بن گئے تو اب بھی اور قریب ماضی میں بھی اور اس دور میں بھی اگر آپ مشائخ اور علماء کی سیرت پڑھیں, پہلے وہ ظاہری علم حاصل کرتے اور اس کے بعد میں باطنی علم کے لیے لوگوں کے پاس چلے جاتے, یعنی علم طریقت حاصل کرنے کے لیے. مجھے ایک بات یاد آئی, آخر اس کی ضرورت کیوں؟ جب قرآن حدیث کا علم سیکھ لیا تو علم تصوف علم طریقت کی ضرورت کیا؟ میں آسانی سے سمجھاؤں. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں میں نے پڑھا کہ بیچارے مجھ جیسے کسی کم فہم آدمی نے اسے سوال کر لیا, حضرت ذرا یہ بتائیے کہ شریعت کا راستہ تو ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا, اللہ اور اس کے رسول کی معرفت تو ہو جاتی, اس طریقت کی کیا ضرورت؟ پیر صاحب نے یہ دیکھا کہ آدمی جس نہج کا ہو اسی طرح سمجھایا جائے, اور یہ حدیث میں بھی موجود کہ جب لوگوں سے کلام کرو تو ان کی عقل و فہم کے مطابق کلام کرو, عقل و فہم کے مطابق کلام کرو. اب وہ کلام کا مکمل نہیں, اس سے اگر کلام بہت بڑا کرنے لگ جا تو اس کی حد بھی سمجھ میں نہیں آئے, اس لیے حضور علیہ السلام بھی فرماتے لوگوں کی عقل کے مطابق کلام کیا. اس میں علماء نے یہ حدیث بطور خاص دلیل دلیل بیان کی. ایک صحابی کے گھر گئے, ان کے ایک صاحب زادے سے بہت چھوٹے ان کا نام تھا ابو عمیر, ابو عمیر وہ ایک چڑیا سے کھیلتے. حضور علیہ السلام نے گھر جا کر ان کی طبیعت پوچھی, کہو تمہارا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا سبحان الحمدللہ سبحان اللہ. بچے سے پوچھا ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا حال؟ اب دیکھا آپ نے حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو, تو باپ سے کو پوچھا تمہاری طبیعت کیا, اور بچے سے پوچھا کہ ابو عمر تمہاری چڑیا کا کیا حال. اگر حضور باپ سے پوچھے تمہاری چڑیا کا کیا حال اور بچے سے پوچھتے کہو کیسا مزاج, تو آپ جانتے ہیں کہ بالکل بات بیکار ہو کر رہ جاتی. تو پیر جماعت علی صاحب نے فرمایا کہ بھائی دیکھو, یہ اصل میں علم شریعت اور طریقت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے سمجھو کہ چونکہ آپ کو میں ترجمہ اپنی زبان میں کر دوں, ایک چونکہ کراچی سے لاہور جانا چاہتی, اب یہ اگر پیدل جائے تو کئی سال میں پہنچے, اور یہی چونکہ اگر کبوتر کے پر میں لگ جائے تو آپ نے دیکھا جو سفر مہینوں کا ہے وہ گھنٹوں میں ہو جائے گا. کیا مطلب ہوا؟ علم شریعت سے پہنچ تو جائے گا, نہ جانے پر پہنچے گا, مگر کوئی کامل شریعت کا دامن اگر پکڑ لیا جائے تو وہ سفر جو برسوں میں ہوتا ہے گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. اس لیے تمام علماء یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی کامل شریعت کو پکڑ لیا جائے. اب آج کل تو شریعت کی تلاش کا حال ہے, کوئی گورا چٹا آدمی نظر آ جائے تو اس کے مرید ہو جاؤ, کوئی اس سے گورا نظر آئے تو پھر اس کے ہو جاؤ، کوئی اس سے سفید نظر آ جائے تو اس کے ہو جاؤ. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ جب بیعت کر لو تو اس کا مطلب ہے دکھ جانا، یعنی جس سے بیعت کر لی گویا اس نے تمہیں خرید لیا، اس کو تو گویا تم نے اپنے آپ اس کے ہاتھ میں بیچ دیا. لہذا سوچ سمجھ کر ہاتھ تلاش کیا جائے. اس زمانے میں مشاعر کی کمی نہیں، کبھی سمرقند جا رہے ہیں، کبھی بخارا جا رہے ہیں، کبھی خوارزم جا رہے ہیں، جانے کہاں کہاں پوری روسی ریاستیں جن کو آج کیسے تلاش کر لیا. ایک جگہ کھوج لگا کہ تاشکند کے مضافات میں ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا نام حضرت عثمان ہارونی یا ایرونی ہے، لوگ اس کو ہارونی پڑھتے ہیں، یہ تلفظ غلط. عثمان ہارونی یا ہرونی ان کا پتہ ملتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں جب گئے، یہ اس زمانے میں چش کے بہت بڑے بزرگ جو تھے وہ عزیزان گرامی مشہور تھے. اب آئیے، یہ ان کو چشتی کیوں کہتے؟ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا سلسلہ نسب صرف 12 واسطوں سے، نسب کا سلسلہ 12 واسطوں سے حضرت علی سے ملتا، یعنی حسین. آپ کی والدہ ماجہ کا محنور رضی اللہ عنہ، ان کا سلسلہ نسب بھی تقریباً 12 واسطوں سے امام حسن سے ملتا. یوں حضرت خواجہ غریب نواز نجیب الطرفین سید، آپ کی والدہ ماجہ کا حسنی سید، آپ کے والد ماجی غیاث الدین حسن، یہ حسینی سید. اور اس طریقے سے آپ کا تصوف کا سلسلہ تقریباً عثمان ہارونی سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک 15 واسطوں سے حضرت علی سے مل جاتا. اب ان کو چشتی کیوں کہتے ہیں؟ اس میں روایتیں مختلف ہیں، مگر ہم جس نتیجے پہ پہنچے وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز سے عثمان ہارونی سے چھٹے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، جو بہت مشہور سلسلے چشت کے بزرگ ہیں، جن کا نام ابو اسحاق شامی چشتی تھا. یہ شام سے آن کر کے کہیں روسی ریاستوں میں یہاں یہیں مقیم ہو گئے، اور یہاں مقیم ہونے کے بعد میں آخر یہ سلسلہ چلا، اور حضرت عثمان ہارونی کے چھٹے پیر حضرت ابو اسحاق شامی اور چشتی ہیں. چشتی کے متعلق ایک تو معروف روایت یہ ہے کہ چشتی اصل میں ایک قصبہ رہا ہوگا جس کے وہ رہنے والے رہے ہوں گے، اس وجہ سے ان کو چشتی کہا جاتا ہے. بعض مورخین نے اس کی بڑی عجیب و غریب وجہ بتائی، وہ فرماتے اصل میں جو لفظ چشتی ہے یہ آتش پرست جو ہیں، آتش پرست جس کو اپنا خدا مانتے تھے، اس کا ایک وسیع نام چشتی ہے. چونکہ خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد عثمان ہارونی اور ان کے مرشد ان لوگوں کا واسطہ آتش فرشتوں سے اتنا پڑا کہ ان نے آتش فرشتوں کو اسلام قبول کرانے، چونکہ ان کا بہت بڑا کردار رہا، اس لیے وہ جو اپنے خدا کو جس نام سے پکارتے بطور انسان ان کو چشتی کہا کرتے تھے. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا. آپ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے جب مرید ہوئے تو یہ ان کا سلسلہ یعنی 14 یا 15 واقعوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، حضرت حسن بصری کے ذریعے. حضرت عثمان ہارونی کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، کیا دیکھا کہ زرکشی یعنی آتش پرست سینکڑوں من آتش جو ہے اس کو سلگائے ہوئے اس کی پوجا کر رہے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد گئے، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے خدا کی پوجا کرتے. فرما کہ یہ تمہارا خدا؟ کہا یہ ہمارا خدا. کہنے لگے اچھا اگر یہ تمہارا خدا تو خدا تو اپنے بندوں پر بڑا رحم و کرم کرتا، ذرا اپنا ہاتھ ڈالو اس میں. انہوں نے کہا کمال کر دیا، اگر ہم ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ تو ہمارا جل جائے. انہوں نے کہا کیسا خدا ہے تمہارا کہ تمہارا ہاتھ جلا دے؟ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد کی یہ کرامت تاریخ میں ہے کہ آپ نے ان کا جو بھی مذہبی رہنما، اس کے گود میں یا اس کے کسی کے پاس ایک بچہ، اس بچے کو اس کے گود سے چھینا اور چھیننے کے بعد اتنی بڑی دہشتی آگ میں بڑے آرام سے یہ کلمات اور قرآن کی یہ آیت پڑھ کر آگ میں کود گئے. کل نوجا نارو خونی بردم و سلاما, یہ وہ آیت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو رب کریم نے آگ کو یہ حکم دیا تھا, یا نارو کونی بربن و سلام علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوگا. کود گئے, کودنے کے بعد لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے, سارے زرتشتی جتنے تھے وہ سر پیٹنے لگ گئے. حضرت عثمان ہارمنی کا تو کیا خیال تھا, اپنے بچے کی موت کی فکر تھی کہ بچے کا کیا حال. دیر کے بعد حضرت عثمان ہارمنی صحیح سلامت اپنے گود میں بچہ لے کر جب باہر آئے, جتنے بھی زرتشتی تھے سب نے اسلام قبول کر لیا. ایک وجہ تشریح کی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کے جو جس سے وہ رب کہتے تو ان کا ایک وقت ہی نام ہے, اور جس کے ماں نے باب لغت میں میں نے یہ پڑھے مارے فتح الہی, تشریح کا ایک معنی مارے فتح الہی بھی بتایا گیا. اگر آپ اس بحث میں بغیر الجھے آگے چلتے, حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ایک روایت سے پتا لگتا ہے کہ آپ وہی مرید ہو گئے, مگر ایک روایت میں نے پڑھی جو خود خواجہ غریب نواز کا ملحوظ ہے ارشاد, کہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ واپس بغداد شریف آئے, بغداد شریف آنے کے بعد مسجد جنید میں اپنے شیخ سے بیعت ہوا. اس میں یہ ہوگا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا جو مزار, اس سے متصل جو مسجد ہے زمانے قدیم میں بہت عمدہ ہوگی, وہاں حضرت عثمان ہارمنی نے اپنے یعنی مری حضرت خواجہ نبی غریب نواز کو بیعت کیا. بیعت کرنے کے بعد اخبار الاسرار عظیم محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے کہ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے شیخ کے ساتھ کامل 20 سال آپ نے گزارے, 20 سال گزارے. بعض روایتوں سے پتا لگتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے 20 سال, حضرت کے بستر کی حفاظت کرتے, جب کہیں تشریف لے جاتے تو ان کا سامان اپنے سر پہ رکھ کر پیچھے چلتے, وضو فرماتے تو ان کے نالین اٹھا کر اپنے پاس رکھ, جب وہ چلنے لگتے تو ان کے نالین ان کی خدمت میں پیش کر. 20 سال تک کامل آپ نے دور حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گزارا. اس کے بعد پیر اور مرید دونوں حج بیت اللہ ہو گئے, حرم شریف کا ان کے شیخ نے اور مرید نے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز ان کے شیخ نے وہ تمام خلافت کی آثار جو کچھ بھی شیخ اپنے مرید کو دیتا, خرقہ شریف جبا وغیرہ, اس زمانے میں جب کوئی پیر اپنے کسی مرید کو خلافت دیتا تو ایک مخصوص قسم کی ٹوپی تھی, چہار ترکی اس کا نام تھا. چہار ترکی سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے چار کونے اس کے بنے ہوتے تھے اور وہ امامہ شریف کی طریقے سے مرید کے سر پر رکھ دیا جاتا, اور جس کے سر پہ وہ ہو کہ یہ کہا جاتا تھا کہ شیخ نے اس کو خلافت دے دی. یہ دینے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ شریف نے کہا, اے اللہ تبارک و تعالی, میں نے تیرے بندے کو کامل اور مکمل کر کے تیرے دربار میں پیش کر دیا. اس کے بعد آپ مدینہ منورہ آئے, مدینہ منورہ آنے کے بعد بڑے تذکرے ہیں, وقت اجازت نہیں دیتا. میں نے تذکرہ المحدثین کلمی نسخہ پڑھا, اس میں میں نے یہ پڑھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز 1 سال تک حرم شریف میں بیٹھ کر درس حدیث دیا. درس حدیث دینے کے بعد مدینہ منورہ گئے, مدینہ منورہ مرید اور شیخ دونوں پہنچے, حاضری نہیں, آتا جانا رہا. وہاں خواجہ غریب نواز نے کلام دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دے, فرما میں نے غریب نواز کہہ کے پکارا, اور فرما میں نے بحثیت مبلغ تجھے ہندوستان کی حکمرانی دے دی, جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر جتنے گمراہ دوستوں کو ظلمات ضلالت سے نکالو, اور میں نے تجھے آج سے معین الدین اپنے دین کا مددگار بنا دیا. حضرت نے اٹھ کر اپنا سارا خواب اپنے شیخ سے بیان کیا, شیخ نے تصدیق کی کہ اب تمہاری ڈیوٹی ہندوستان لگ گئی, فوراً ہندوستان پہنچو اور دین کی تبلیغ کرو. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ, اب یہ اس زمانے میں ایران, خراسان, افغانستان, بنیادی طور پر جہاں کیا رہنے والے وہ افغانستان سے بھی کچھ ملتا. افغانستان میں آپ نے کلام فرمایا, یہ دور وہ تھا کہ سلطان محمود غزنوی اس کا بیٹا سلطان مسعود ان کی حکومتوں کے بعد محمود غزنوی کے کمزور قسم کے حکمرانوں نے اپنی حکومت کو خود پسا کر دیا تھا, اس پر پھر قبضہ کیا تھا غیاث الدین غوری. غیاث الدین غوری کے مرنے کے بعد شہاب الدین غوری معیز الدین بھی جس کا نام کہا جاتا, شیخ محقق نے ان کا نام معیز الدین بھی لکھا. شہاب الدین غوری پھر حکمراں بنا. اس کے دور میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ افغانستان کے راستے لاہور آئے. لاہور آنے کے بعد ملتان شریف گئے, جس میں کہ اکابر اولیاء کے مزارات ملتان, وہاں بھی حاضری. اس کے بعد لاہور آئے, لاہور میں قیام جب کیا تو لوگوں کے چہروں پر داڑھی, لوگوں کے سروں پر ٹوپی اور امامے دے. ان سے پوچھا یہ کیا مسئلہ, کیا جہاں اتنی آب و تاب کے ساتھ اسلام پھیل گیا؟ حالانکہ سلطان غزنوی کے دور میں اسلام کو آ گیا. ہمارے یہاں بر صغیر میں تو پہلی ہجری میں حجاج بن یوسف کے داماد جناب وہ پہلے یہاں اسلام لے آئے, تو اسلام تو آ چکا تھا یہاں. لیکن محمود غزنوی کے دور میں اسلام کی بڑی اس نے خدمت کی, بلکہ میں کسی وقت میں عرض کروں گا کہ وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ فکر حنفی کا عالم تھا. آپ حیران ہوں گے اتنی ضخیم کتاب اس نے فکر حنفی پر بھی محمود غزنوی نے قسم کی. اسلام کا بول بالا تھا, اس کا لڑکا کچھ کمزور تھا سلطان مسعود. سلطان مسعود کے دور میں حضرت داتا گنجش علی حجیری لاہور آئے, لوگوں سے پوچھا یہ سلسلہ اسلام کا کیا؟ انہوں نے کہا صاحب ایک بزرگ آپ سے پہلے یہاں آ چکے ہیں. انہوں نے کہا وہ کون؟ کہا وہ سید علی حجری, فلاں جگہ چلیے ان کا مزار. حضرت خواجہ غریب نواز داتا صاحب کے مزار پر آ آنے کے بعد اقتصاد فیض کر کر مسلسل 40 دن تک آپ نے چلا کیا. ہر آدمی جو لاہور حاضری دیتا وہ جانتا ہے کہ آج بھی وہ جگہ محسوس ہے جہاں خواجہ غریب نواز نے چلا فرمایا. 40 دن رکنے کے بعد بظاہر آپ نے بظاہر یہ محسوس کیا کہ صاحب مزار کو توجہ نہیں فرما. آپ نے یا تو کوچ کر لیا یا کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا. اسی دن داتا صاحب خواب میں آ گئے. کہا حسن سنجیدی تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی, ہم دینے کے معاملے کا تنگ دست ہے, پتھارو اپنا دامن. ہم نے تو اس لیے تمہیں عطا نہیں کیا, تمہاری عبادت تمہاری ریاضت تمہاری اورات تمہارے وزاد ہمیں اتنے پسند تھے کہ آنے والا آدمی آئے تو اسے پہلے دن دے دیا جائے تو پھر کہاں ٹھہرتا ہے. لیکن تم نے جب شکوہ کیا آج ہم تمہیں دینے آئے. حضرت خواجہ غریب نواز کا داتا صاحب نے جو دامن بھرا, دینے والا جانے لینے والا جانے, اتنا تو پتہ لگا کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب صبح اٹھے تو یہ جملہ اور یہ شعر انہوں نے کہا جو ارشد کی زبان پر آ گیا. بن بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقے سارا تیر کامل کامل اعلی رہنما. تو اس لیے حضرت داتا گنجش علی حجویری یعنی علی حجویری تو سب بھول گئے, اب سب یہ جانتے ہیں کہ ان کا نام داتا گنجش ہے. جب آپ داتا گنجش کریں گے تو سب پہچان جائیں گے اس سے مراد کون سی شخصیت. ذرا بہت طویل ہوگی گفتگو, لاہور سے ہوتی ہو آپ دہلی آئے. دہلی جب آپ پہنچے تو میں نے ایک تاریخ میں پڑھا کہ رائے پچھورا کے نجومیوں نے پہلے بتا دیا ایک ایسا فقیر آئے جو تیری حکومت کو تحس نحس کر کے رکھ دے گا. بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے دہلی پہنچنے سے پہلے اجمیر پہنچنے سے پہلے شہاب الدین غوری ایک بھرپور حملہ کیا. اس حملے میں سب سے بڑی کمزوری شہاب الدین غوری نے یہ تھی کہ پتا لگا کہ مسلمان جو ہندوستان کے رہنے والے رائے پتھورا کی 2 لاکھ فوج نے ان پر حملہ کر دیا اور یہ لاہور سے گزر رہا تھا افغانستان جانے کے لیے اور اس کے پاس صرف 12,000 فوج تھی. مگر اس نے یہ جرت کر کے کہ ایک مسلمان غیرت مند ہوتا, میرے ہوتے ہی مسلمانوں پر یہ مظالم کیے جائیں, اپنے فوراً لشکر کو اس نے ہندوستان کے سرزمین کی طرف موڑا. اور اس کے بعد میں کراوڑی ایک بہت بڑا قلعہ درد پہاڑی اس میں جنگ ہوئی, کہاں 2 لاکھ افراد اور کہاں 12,000 شہاب الدین غوری نے بہت بڑی شکست کھائی, بلکہ راٹھور اور مریٹوں نے اس کو بھی مار دیا. اگر اس کا سپاہی اس کو گھوڑے پر لاپ کر لے کے نہ بھاگ گیا ہوتا تو شہاب الدین غوری بھی کام آ جاتا. یہ افغانستان کا حکمراں تھا, افغانستان واپس آیا, اور اس کے بعد وہ اتنا پریشان تھا کہ بعض تاریخوں میں میں نے یہ پڑھا مگر یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ میں نے شہاب الدین ہوئی کو پڑھا ایک مستقی طرح کا حکمراں تھا، کہتے ہیں کہ اس نے خون کے کپڑے اپنے نہیں اٹھا رہے کہ جب تک ان سے بدلہ نہیں لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں، کہا جاتا کہ وہ سوتا نہیں تھا، دن رات تبدیلیں کرتا تھا رائے کے طرح کو شکر دینے، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے مسجد اور پلنگ پر سونا چھوڑ دیا، زمین پر سوتا جب تک کہ مسلمانوں کو بدلہ نہ لے لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اسی اثنا میں خواجہ غریب نواز اجمیر شریف پہنچ گئے۔ اجمیر پہنچنے کے بعد میں بہت سارے واقعات، ان واقعات سے گزرنے کے بعد ایک آنا ساگر بہت بڑا تالاب، اس کے قریب آپ بیٹھ گئے، آنا ساگر کی پہاڑی، آنا ساگر کی پہاڑی پر جب آپ بیٹھے تو 40 فقیر آپ کے ساتھ میں، وہاں جھگڑا کیا ہوا کہ آپ نے پانی بھرنے کے لیے بھیجا، یہ ہندو ایسے خبیث ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان اگر کسی پانی کو چھونے تو اچھوت ناپاس ہو جاتا پانی، خواجہ غریب نواز کے خدام کو پانی بھرنے سے روک لیا، خواجہ غریب نواز کو جلا لا، آپ نے ایک مٹکا دے کر بھیجا فرما جاؤ پورا آنا ساگر بھر لا، ان کے مرید گئے جب مٹکا انہوں نے بھرا پورا آنا ساگر خوش۔ اب صبح جب یہ آئے نہانے دھونے کے لیے تو دیکھا کہ بالکل چٹیل میدان، کہتے کی تو پتہ لگا کہ خواجہ غریب نواز کی ناراضگی کا یہ ثمر ہے، سارے ہندو آ کر جناب قدموں میں گر گئے، آپ نے فرما لے جاؤ آنا ساگر میں مٹکا اونڈھل، مٹکا جب اونڈھایا گیا تو آنا ساگر اسی طرح موجے مار کے بہنے لگ گیا، ہندو یہ دیکھ کر جھوک کر جھوک آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگ گئے۔ اب جب دیکھا کہ ہندو دھرم کو اس سے بہت بڑا نقصان ہوا، ایک خط رائے پکورا نے خواجہ غریب نواز کو لکھا، آج کی تاریخ کے بعد صبح فوراً اپنے جتنے بھی فقیر ہیں جس کو یہ تفہیر اور گھٹیا طور پر ملک کہتے، اپنے تمام ملک اور تم خود کل ہماری سرزمین سے نکل جاؤ، تمہیں راجہ یہ آرڈر دیتا، یہ خط سپاہی لے کر پہنچا، خواجہ غریب نواز کو جلال آ گیا، آپ نے اس کے خط کو پھاڑ دیا، کوئی جواب نہیں دیا، فرما جاؤ تمہارے راجہ کو غلام بنا دیا، غلام کو راجہ بنا دیا، اور اس کا ثبوت حدیث سے بھی ملتا ہے، سن لیجیے وہ کیا، کبھی آپ کے ذہن میں وسوسہ ہو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں بعض لوگ ایسے بہت میلے کپڑے پہنتے جن کے پاس بیٹھنے سے تم ستراؤ، جن سے گفتگو کرنے سے تم ستراؤ، مگر جانتے ہو اللہ کے یہاں ان کا معاملہ کیا، اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے، وہ کسی بات پر قسم کھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں سے پورا کرتا، یعنی جو بات ان کے ذہن سے نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے اس کی تکمیل کرتا۔ راجہ صاحب نے فرمایا نے غلام کو راجہ، راجہ کو غلام بنا دے، آؤ اب جناب یہ اور آگ لگ گئی، اللہ اکبر، یہ سب کلی چل رہی تھی کہ شہاب الدین غوری اپنے پورے ناؤ لشکر کے ساتھ آن کر اور اجمیر پر حملہ کرتا، اجمیر پر اس پر جو شکست کھائی، ایک سامنا تھا، ایک تجربہ، اب اس نے کیا کیا، ایک فوج جس کو کہتے ریزرو رکھی محفوظ، اور اس لیے رکھی کہ جب یہ تھک جائے دونوں لڑتے لڑتے تو تازہ دم فوج جب حملہ کرے تو مار کا سر ہو جائے گا۔ سلطان کا یہ معاملہ بہت ہی کارگر رہا، غرض یہ جناب کہ ایک فوج محفوظ رکھی، جب جنگ ہوئی یہ کئی ہفتے چلی، اور اس کے بعد جب دونوں طرف کی فوج تک ہار گئی تو شہاب الدین غوری نے اپنی تازہ دم فوج سے جب حملہ کیا تو رائے فکرا کی بہت بڑی شان و شوکت کو ہاتھ میں ملا دیا۔ اب شہاب الدین غوری ساتھ ہی ہندوستان، اس نے اجمیر شریف کا دورہ کیا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، لوگوں کے چہروں پر داڑیاں ٹوپیاں سر پر ہیں، سجدے کا نشان امام سر، سوچنے کا یہ کیا معاملہ، ابھی تو چند سال پہلے میں آیا اور میں نے اس قسم کے کل آثار نہیں دیکھے، میں کہا حضور آپ کے آنے سے پہلے اللہ کا نیک بندہ آنا ساگر پر بیٹھا ہوا، یہ سب اس کے برکات و ثمرا۔ شہاب الدین غوری کو اشتیاق ہوا، وہ فوراً جا کر جناب شہاب الدین غوری نماز پڑھا رہے تھے، ہمارے خواجہ سپنے جا کر مل گیا، اور ملنے کے بعد جب خواجہ غریب نماز میں سلام پھیرا اور دعا کے لیے جب لوگوں کر منہ کیا، شہاب الدین غوری جب شکل دیکھی اس اف کر گیا کہ یہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے خواب میں آن کر مجھ سے کہا تھا شہاب الدین اپنی مرتبہ حملہ کر، اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے۔ اب کیا ہوا، خواجہ کی زبان سے نکلا، اس نے پورا جناب معاملہ جو تھا اپنا قابو میں کیا، بہت ذہین حکمران، اور اس کے بعد میں اس کا غلام تھا قطب الدین ایبک، لاہور والے جانتے ہیں کہ اس کا مزار مفقود الخبر، لیکن آج سے کوئی 30 یا 25 سال پہلے لاہور کے کسی گھر میں اس کا ایبک کا مزار دریا قطب الدین ایبک کا بہت شاندار مقبرہ بنایا، یہ اس کا غلام، کیونکہ غلام ہونے کے ناطے رازی شہاب الدین غوری کے ساتھ رہتا، جنگی حکمت عملی بہت زیادہ جانتا، تو سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے غلام کو وہاں کا آقا بنا دیا، فرمایا اجمیر اور ہندوستان تمہارے حوالے اور میں افغانستان واپس جاتا ہوں۔ قطب الدین ایبک جو تھا اس کو وہاں کا راجہ بنا دیا اور راجہ کو گرفتار کر کے بند کرا دیا، اور خواجہ غریب نواز کا قول پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب دیکھیے بس اجازت نہیں دیتا، میں ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھوں۔ شہاب الدین غوری اللہ اکبر اتنا جرات مند حکمران، آپ جانتے ہمارا مشہور سائنسدان عبد القدیر خان نے جو راکٹ بنایا اس کا نام رکھا غوری راکٹ، چونکہ فاتح ہندوستان سب سے پہلا جو بحثیت مجموعی کے فتح کرنے والا شہاب الدین غوری، اور یہ عبد القدیر خان کی حقیقت، میں شہاب الدین غوری کے مزار پر گیا، یہ گوجر خان سے کوئی 28-30 کلومیٹر بڑے کنڈرات اور کچی زمین میں، میں تو حیران ہو گیا تھے، اور اتنا شاندار مقبرہ بنا ہے سبحان اللہ، میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا، کبھی موقع ہو تو ضرور جائیے گا آپ۔ تو کیا ہوا جناب، راکٹ کا نام رکھا غوری راکٹ، اور یہ عبد القدیر خان کی عقیدت دیکھیے کہ راکٹ داغنے کا پورا ساز و سامان ان جنگلات میں سے نہ جانے کیسے لے گیا، اور جناب بڑی دشوار گزاری سامان وہاں پہنچا، اور ڈاکٹر عبد القدیر خان نے شہاب الدین غوری کے مزار سے غوری راکٹ داغا بلوچستان کی طرف، جس کا تجربہ بہت کامیاب رہا۔ غرض یہ کہ راکٹ نمبر 2 آ گیا، پھر اس کے بعد اور کیا ہو رہا ہے، تو زندن باتیں، مزار بہت شاندار۔ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ افغانستان ایک مرتبہ واپس جا رہا، کہ یہ پنجی گوجر خان میں ایک مارکہ ہو گیا، اور اسی مارکے میں شہاب الدین غوری جانبا ہو گیا، اس کا مزار وہاں بن گیا، بالکل کھنڈرات تھے، لیکن آج شان و شوکت کے ساتھ مزار اس کا جو بنا وہ دیکھنے کے لائق، اور اس کے ساتھ یہ بہت عالی شان مسجد بھی ہے، کبھی گزر ہو تو اس ناطے سے دیکھ لیجیے گا کہ وہ شخص ہے کہ جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جس کے خواب میں آئے اور جو فاتح ہندوستان کہلایا۔ ایک بات اور کہنے دیجیے، بڑی بڑی جماعتیں تبلیغ کرتی، وہ سمراٹ مرتب نہیں ہوتے، میں بار بار کہتا ہوں، آج کل تبلیغ کرنے آ رہی ہے، یہ حق بڑا کڑا ہوتا مگر اسے برداشت کیجیے، کہاں تبلیغ کرنے آ رہی ہے، پہلے مسلمانوں کو مسلمان کیا تھا، حضرت خواجہ غریب نواز نے ہندو کافر ایمان 1, 2, 10,000, 10,000, 10,000 کہتے ہیں آپ کے اسلام قبول کرنے والے 70 برس پر ان کی تعداد 90 لاکھ۔ اب بتائیے کتنا عرصہ ہو گیا، 788 ہجری پہلے 90 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے۔ ایمان سے کہہ دو، حق بولنے میں گریز مت کرو، کہ 90 لاکھ کی اولاد، پھر 90 لاکھ کم سے کم اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، آج کروڑوں لوگ میرے آپ جیسے خواجہ غریب نواز کی تبلیغ سے مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر انور کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔